أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. İlal kaidelerini okuyoruz, devam edelim. Vel ya u ya. Şimdi dördüncü bir kaide geldi yani burada şimdi. Vel ya u ya harfi izen kesera. Kesreli olduğu zamanda. Ne? Ma o harf ki kableha kablel ya'i. Ya'dan önceki harf kesir olduğu zaman. Haşiye. Radiye. Tamam. Haşitu. Haşitu. Haşite. Haşine. Ma kabli kesre olduğu zamanda vavya türiket terk edilir, bırakılır. Ne üzere terk edilir? Ala haliha, hali üzere bırakılır. Sakineten kânet, ister sakin olsun. Haşine, radine, haşite, haşituma, haşitum, haşiti, haşituma, haşitunne, haşitu, haşine. Tamam. Ev müteharriketen, bil fethati tabi. Fetha ile harekeli olduğu halde. İster fetha ile harekeli olsun. Haşiye. Radiye. Tamam. Ev müteharriketen, isterse de harekeli olsun. Ama ne vakit? İza kânetil hareketü. Harekesi olduğu zaman da nedir olduğu zaman da? Fethaten. Fetha olduğu zaman da. Kesre ve damme değiller. Hareke fetha olduğu zaman da o vav şey o ya makabli meksur olan ya hal üzere bırakılır. Haşiye, radiye, bakiye. Tamam? Evet. İhlal olmaz yani. Evet. Ne gibi? Nahvu şunun gibi. Haşiye, haşiye, radiye, bakiye ve haşitu ve haşite ve haşineden başla. Cem mühennesten aşağı. Nefsü mütekellim mal gayre kadar. Aynı. Evet. Ya'nın makabli meksur olduğu zaman da ya sakin olsun veya fetha ile harekeli olsun. Hali üzere ne yapılır? Bırakılır. İhlal yapılmaz. Tamam. Beşinci bir kural. Vel ya u ya öyle ya ki es-sakinetü sakin olan ya izen damme dammeli olduğu zaman da ne? Ma kableha yani ma kablel ya'i es-sakineti. O sakin ya'nın makabli damme olduğu zaman yani ya sakin makabli madmum olduğu zaman kulibet kalbunur el ya'u sakinetu o sakin olan ya neye kalbunur vaven vava kalbidir. Nahvu eysera yusuf. Eysera'yı niye getirdi? Demek istiyor ki bak ef'ale. Tamam? Bak ef'ale. O ya orada. Tamam ya. Ama muzarisinden ne oldu? Yusir. E nasıl olmasa ey sıra? Yusiru. Ya sakin makabli madmum. Asluhu bunun aslı. Yani yusirunun aslı. Yusiru. Yusiru. Dur. Değil mi? Ne oldu? Ya sakin makabli madmum. Ya vava kalbetildi. Yusiru oldu. Evet yap bakalım ilerle. Yusiru aslında yusiru idi. Ya sakin makabli mezmum. Ya'yı vava kalbettik. Yusiru oldu. Vav sakin makabli mezmum. Vav'ı hali üzere terk ettik. Yusiru oldu. Evet. Peki. Ve tekulu sen dersin yine nerede? Fi meçhulil ecvefi. Ecvef fiilin meçhulünde dersin. Ne dersin? Gile, gile dersin. Gile. O ya nereden geldi? Vav vardı orada. Vel aslı, bunun aslı. Yani gile fiilin aslı. Kuvile, kuvile. Kuvile. Sine, aslı suvine. Festus gilet ağır görüldü, ağır bulundu. Tamam? Ne ağır görüldü, ne ağır geldi, ne ağır görüldü, bulundu. Zammetül kafi, kafın zammesi ağır görüldü. Neden önce? Kable kesretil vavi, vavın kesresinden önce. Fe üskinet, sakin kılındı o zaman. El kafu, kaf sakin kılındı. Evet, kaf sakin oldu. Ve nuklet, naklolundu kesretül vavi, vavın kesresi. Nereye? İleyha. Evet, ileyha, ilel kafi. Değil mi? Evet. Kafa nakledildi. Evet. Niye? İllet harfidir. Makabli de sakindir. İllet harfinin harekesi harfi sayeye nakledilir. Verildi. Peki ne oldu? Fesarat böylece oldu. El kafu kaf. Meksuraten kesreli oldu. Vel vavu vavda ne oldu? Sakineten sakin oldu. Vav sakin olsa, makabli meksur olsa ol vav yaya kalbedilir. Thümme kulibet ondan sonra kalbolundu. El vavu vav ya en yaya kalbolundu. Niçin? Li ennel vave es sakinete sakin olan vav iden kesara kesreli olduğu zamanda ma kableha onun makabli kesre olduğu zamanda kulibet kalbolunur. Tamam mı? Kulibet kalbolunur. Neye kalbolunur? Ya en yaya kalbolunur. Tamam? Hı hı. Evet yapalım bakalım. Kıyla aslında kuvile idi. Vav üzere kese sakil. Vavın kesesinden önce kaf üzere zamme sakil. Kafın zammesini sakil görüp hasfettik. Verdik vavın kesesini ma kalbindeki harfi sahih sakin olan kafa kıyvle oldu. Hı. Vav sakin ma kalbi meksur. Vavı yaya kalbettik. Kıyle oldu. Hı. Ya sakin ma kalbi meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. Kıyle oldu. Evet. Kıyla, kıyla, kıylu, kıylet, kıylete, kıyle, kulle. İkisi de caiz. Tamam mı? Meçhulde. Vel vavu, vav, öyle vav ki, el müteharriketü, harekeli olan vav, izâ vaka'at, vakı olduğu zamanda, nerede vakı olduğu zaman? Fî âhiril kelimeti, kelimenin sonunda vakı olduğu zamanda. Daha ve enkesara ve kesreli olduğu zaman da ne? Ma kableha ma kablel vavi el müteharriketi değil mi? Hı hı. Ma kablel vavi el müteharriketi. Harekeli olan o vavın ma kabli de kesre olduğu zamanda. Bak. Gabi ve. Gabi ve. Vav sondadır. Ma kabli meksur. Vav tarafta vakı olsa, ma kabli meksur olsa o vav yaya kalbedilir. Evet. Tamam. Kulibet kalbolunur. Hâzihil vav. O vav. El müteharrike. Tamam mı? İzâ vaka'at fi âhiril kelimeti ve enkesere makabli. Makabli meksur olup vav kelimenin sonunda vakı olduğu zaman o harekeli vav kalbolunur. Kulibet kalbolunur. Ne? Ya en yaya kalbolunur. Nahvu gabiye. Gabiye. Değil mi? Gaviye. Kaviye kuvvetten geliyor bak. Kaviye, yakva kuvveten. Kaviye aslında kavive. Radiye. Rıdvan mastarından geliyor. Radıve. Radıve. Vav tarafta vak olup makabli meksur olduğunda vav yaya kalbedilir. Peki sen gabiyenin ne biliyorsun? Belki haşiye gibi haşiyetten geliyor. Gabiye. Ya kelimenin sonunda olsa bile meftu olduğundan dolayı hali üzere terk edilmiş. Nereden anladın gabiye? Diyor ki bak. Vel aslı. Bunun aslı gabive. Gabivedir. Nereden çıkarttın bunu? Minel gabaveti. Gabavetten geliyor. Vel aslı. Bunun aslı gabive. Gabivedir. Neyden alınmıştır? Minel gabaveti. Tamam mı? Anladın? Evet. Evet, kulibetil vavu ya en li tatarrufiha tarafta vakı olduğu için venkisari makabla. Anladın? Evet. Vel gabavetu, gabavet nedir? Gabavet, gabiye, yagba, gabaveten. Gabavet ne demek? Aksül idraki, idrakin aksidir. İdrak anlamak, gabavet, kot, kot kafa, anlamamak. Tamam mı? Zekasının olmaması. Gabi. İşte öyle derler, gabi derler, gabi. Anlamıyor yani bir şey, idrak etmiyor. Anladın? Evet. Yap bakalım ilerini. Gabiye aslında gabive idi. Vav tarafta vaki olup makabli meksur oldu. Vav tarafta vaki olup makabli meksur olduğunda ol vavı yaya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. Gabiye oldu. Evet. Güzel. Gabiye, gabiya, gabu. Gabiyet, gabiyeta, gabine, gabite, gabituma, gabitum, gabiti, gabituma, gabituma, gabitu. Ve keda aynı şekilde. Ne demek? Yani mislu gabiye fil i'lali. İ'lalde gabiye gibidir. Vav yaya kalbedilir. Du'iye, du'iye de böyledir. Bu du'iye ne? Meçhulu. Da'a, da'anın meçhulu. Bak, da'aveden geliyor. Da'ave. O zaman du'iye nasıl olmuş? Du'ive. Vav tarafta vak olup makabli meçhul olmuş. Değil mi? Vel aslu, bunun aslı nedir? Du'ive, du'ivedir. Yap ilalini. Du'iye aslında du'ive idi. Vav tarafta vaki olup makabli meksur oldu. Vav tarafta vaki olup makabli meksur olduğunda ol yayı vava kalbederlermiş. Biz ne? Vavı yaya kalbederlermiş. Biz dahi kalbettik. Du'iye oldu. O vav ne yapılacak? Yaya kalbedilecek. Evet. Peki şimdi bak. Du'iye. Du'iya. Du'u. Du'iyet, du'iyete, du'ine, du'ite, du'ituma, du'itum, du'iti, du'ituma, du'itunne, du'itu, du'ina. Guziye, aynı guzive, guzive. Vav tarafta vak oldu, ma kabli meksur, vav yaya kalbi, guziye, guziya, guzu, guziyet, guziyete, guzine, guzite, guzituma, guzitum, guziti, guzituma, guzitunne, Uzitu, uzina. Ve tekulu sen dersin. Nerede? Fi cem'il müzekkeri. Cem'i müzekker gaipte dersin. Neyden? Min meçhulin nakısı. Nakıs bilim meçhulünden. Ne dersin? Guzu, guzu dersin. Du'u, du'u dersin. Ve izâ du'u. Değil mi? Ve izâ du'u. Aslı du'i yu. Bunun aslı du'i vu. Tamam. Vel aslı, bu huzunun aslı nedir? Huzi yu, huzi yudur. Tabi evvelki aslı nedir? Ve aslıhu evvelen huzi vu idi. Huzi vu. Huzi ve huzi va, huzi vu. Kulübetil vavu ya'en li tatarrufiha ve enkisari makab. Fesare huzi yu. Huziyu oldu. Ondan sonra ne yapıldı? Fe üskinet. Sakin kılındı. Ezze ü za sakin kılındı bak. Ya'dan önce z'deki kesre ağırdır. Evet. Sakin kılındı. Sümme sonra nukilet naklolundu. Dammetül ya'i ya'nın zammesi nakledildi. Nereye nakledildi? İle z'i za'ya nakledildi. Değil mi? Evet. Peki. Sonra iki sakin toplandı. Değil mi? Biri cemi vavu, diğeri nakıs yası. Cemi vavu alamet, hasf edilmez. Ve hudifet hasf olundu el ya u ya. Niçin? Lisükuniha sakin olduğu için. Ya sakin. Ve sükunil vavi vav da sakin olduğu için. Ki elleti hiye damirul cem'i. O cem'el damiridir o, faildir orada. Damir merfu muttasıldır. O vasf edilemez. Febakiye geriye kaldı. Ne kaldı? Huzu, du'u, rumu. Geriye kaldı. Tamam. Yap bakalım ilerini. Huzu aslında huziyu idi. Ya üzere zamme sakil. Ya'nın zammesinden önce z üzere kesi sakil. Z'nin kesesini sakil görüp hasfettik. Verdik ya'nın zammesini. Makabindeki harfi sahih sakin olan z'ye iki sakin cem oldu. Biri cemi vavı, diğeri nakıs yası. Cemi vav alamettir, hasfedilmez. Nakıs yasını hasfettik. Vuzu oldu. Vav sakin makabı mezmum. Vav'a hali üzere terk ettik. Vuzu oldu. Evet. Peki yeni bir kural. Ve küllü vavin veya in. Her vav veya. O vav ya ki müteharriketeyni. Her ikisi harekeli. Vav ya harekeli. O vav ya ki yekünü oluyor ma kablehuma. Onların ma kabli de olmuş. Harfen sahihan sakin. Vav ya harekeli ma kabli harfi sahih sakin. harfi sahih hem de sakin. Ne olacak o zaman? Nukilet naklolunur. Hareketuhuma, hareketul vav vel ya'i. O vav ya'nın harekesi nakledilir, verilir. Nereye? İlel harfi sahihi. O sahih harfe ne yapılır? Nakledilir, verilir. Bu da bir kural. Vav ya harekeli olur. Tamam mı? Vav ya kendileri harekeli olur. Vav ya harekeli olur. Peki. Makabli de harfi sahih sakin olursa o vav ve ya'nın harekesi makablindeki harfi sahih sakine verilir. Anlaşıldı? Evet. Tamam. İlel harfi sahihi es sakini yani. Tamam. Niçin? Likevnil harfi sahih sakin evla bitehammulil hareketi. Hareket taşımakta daha uygun olduğundan dolayı. Peki örnek veriyor şimdi. Nahvu yakulu, yakulu gibi ve yekilu, yekilu gibi ve yakhafu, yakhafu gibi. Vel aslu, bunların aslı nedir? Yakvulu ve yekyilu ve yakvefu. Şimdi bak. Vav ve ya harekeli. Makabli harfi sayı sakin olan kaf, kef, ha. Vavun harekesi, yan harekesi makabline veriliyor. Ondan sonra vav ya hali üzere bırakılıyor ama makabli meft olsa elife kalbeliyor. Tamam. Ve innema onu da söylüyor. Ve innema kulibet. Ancak kalbolundu. Vavu yakafu yakafunun vavu elifen. Elife kalbolundu. Niçin? Likevni sükuniha. O vavun sükunu olduğu için gayri asliyin, gayri asli olduğundan aridi, çünkü nakledildi harekesi makablindeki ha'ya. Ve enfitahi makableha, makabli de meftuh olduğundan dolayı ne yapıldı? Vav orada elife kalbetti. Vav ya da olsa aynı. Yehe bu, yehye bu. Yani harekli heye böyle yehey bu. Ya elife kalbetti, yeha. Evet, yapalım ilerini. Yakulu aslında yakvulu idi. Vav harfi illet müteharrik, makabli harfi sahih sakin olan kaf. Hareke yüklenmekte harfi sahih, harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavun harekesine makabinde ki harfi sahih sakin olan kafa verdik, yakulu oldu. Vav sakin makabili mezmum, vavı hali üzere terk ettik, yakulu oldu. Yekilu aslında yekyilu idi. Ya harfi illet müteharrik, makabli harfi sahih sakin olan kef. Hareke yüklenmekte harfi sahih, harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan ya'nın harekesini makabindeki harfi sahih sakin olan kefe verdik. Yekili oldu. Ya sakin makabli meksur. Ya'yı hali üzere terk ettik. Yekili oldu. Yahafu aslında yahvefu idi. Vav harfi illet müteharrik, makabli harfi sahih sakin olan h. Hareke yüklenmekte harfi sahih, harfi illetten daha evla ve ekva olduğundan vavun harekesini makabindeki harfi sahih sakin olan h'ya verdik. Yahavfu oldu. Vav müteharrikun fil asl, makabli meftuh el an, vavu elife kalbettik fil hal, yahavfu dedik derhal. Evet, burada kalalım. Velhamdülillahi rabbil alemin.